Wesel zlepiła, tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna. Zrumienie wódki i trochę wina. Zaśnięta świnia i ten tłusty bit. Wesel zlepiła.